Więcej zdrapek Lotto? Więcej radości. Już od 25 lat. Zdrap nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. No to hop, minęła 13, zaczynamy. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. W Legnicy obława za nożownikiem. Jedna z zaatakowanych osób zmarła. Nowe leki od kwietnia na liście refundacyjnej. Jest na niej 29 nowych terapii. Rosjanie nie zwalniają tempa i przejmują terytoria. Ukraińcy tracą pozycję w obwodzie kurskim. Trwa obława za nożownikiem z Legnicy. Mężczyzna ranił wieczorem dwie osoby. Jedna z nich nie przeżyła. Na miejscu jest nasza reporterka. Z relacji sąsiadów wynika, że mężczyźni znali się. Miało między nimi dojść do awantury. Sam sprawca według mieszkańców miał mieć już także poważne problemy z prawem. No to na Rzeczypospolitej. Widzieliśmy tylko koguty, to wszystko co się działo. Karetki już było. To już było raczej chyba po wszystkim. Tyle z tego co wiem, no to że on gdzieś tam wyszedł skądś, także już wcześniej do takiego zdarzenia doszło. Policja nie zdradza szczegółów dotyczących przebiegu całego zdarzenia, a sprawca wciąż jest poszukiwany, co wzbudza niepokój mieszkańców. No na pewno jakiś strach jest, tak? No bo to kurde, jakby nie było, no spokojna wydawała się dzielnica, a tu nagle taka sytuacja, że lata z nożem, no to jest obawa. Jakby nie było, każdy się boi, nie? Była to relacja Karoliny Bieniek. Trwa ogólnopolska deportacja cudzoziemców, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Ośrodek dla cudzoziemców w Kętrzynie opuścił kolejny Gruzin. 30-latek stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Ponadto był skazany za kradzież na terytorium Polski. Cudzoziemiec otrzymał decyzję zobowiązującą go do powrotu do kraju pochodzenia i 6-letni zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. W ubiegłym tygodniu ośrodek w Kętrzynie opuściło 3 innych Gruzinów, którzy także zostali deportowani do swojego kraju. 29 nowych leków, w tym 7 stosowanych w chorobach rzadkich, jest na nowej liście leków refundowanych. Wiceminister zdrowia Marek Kos poinformował, że będzie dużo nowości w leczeniu onkologicznym. Mamy 10 nowych terapii onkologicznych, z czego 3 to choroby rzadkie. Leczenie pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka płuca. Lek stosowany w leczeniu raka piersi. Leczenie nowo rozpoznanego, zaawansowanego, nawrotowego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej. Leczenie od czwartej linii szpiczaka plazmocytowego. Zmiany wejdą w życie od kwietnia. Donald Tusk apeluje do opozycji, aby nie siała dezinformacji w sprawie pomocy dla Ukrainy. Premier odniósł się do krytycznych słów kierowanych pod adresem polskiej dyplomacji. Szef rządu podkreślił, że reprezentowanie Polski z twardym, proukraińskim stanowiskiem przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności wymaga poważnego podejścia. Jeśli dzisiaj ta rozdygotana opozycja nie może pomóc ojczyźnie, bo wiem, że rządowi nie będzie chciała, ale ojczyźnie, no to dobrze byłoby, żeby przynajmniej tak jak to miało miejsce, choćby dzisiaj rano, nie kłamać, nie dezinformować, bo tutaj każde słowo ma znaczenie. My te sprawy prowadzimy, to mówię z przekonaniem, i kompetentnie, i konsekwentnie, więc bardzo proszę, żeby wszyscy, którzy mają dobrą wolę, żeby nas wsparli, a ci, którzy nie mogą, to żeby nie przeszkadzali. Premier odniósł się do słów Michała Dworczyka, który na platformie X napisał: polska dyplomacja tak wstała z kolan, że przy najważniejszej dziś dla Europy kwestii premier i MSZ są ostentacyjnie pomijani. Tymczasem dziś rano minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Ukraińcy tracą pozycję w obwodzie kurskim. Ostatniej doby Rosjanie odzyskali tam kontrolę nad kilkudziesięcioma kilometrami kwadratowymi terytoriów i najprawdopodobniej doszli do miasta Sudża. Paweł Buszko. W ciągu ostatnich dni ukraiński stan posiadania w rosyjskim obwodzie kurskim znacznie się zmniejszył. Rosjanie codziennie zdobywają tam kolejne terytoria. Rosyjskie źródła natomiast podają, że ich żołnierze weszli już do miasta Sudża, największej aglomeracji na okupowanych przez Ukraińców rosyjskich terytoriach. Ofensywa Rosjan w obwodzie kurskim wyraźnie przyspieszyła po zablokowaniu przez USA danych wywiadowczych. Obecnie Ukraińcy kontrolują poniżej 200 km kwadratowych rosyjskiego terytorium, które w zamierzeniu ukraińskich władz miało być kartą przetargową w ewentualnych negocjacjach z Rosjanami. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śnieg. Na południu i w centrum burze, w górach wietrznie. Najcieplej w centrum i na Podkarpaciu 17 stopni, na Podlasiu 11, nad samym morzem tylko około 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13:05. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Kłaniamy się. Nieco się za Państwem stęskniliśmy. I o tym może być ta piosenka na początek. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappear somewhere. I got a space. I found some better place. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Pytanie, kubek trójki do przejęcia. Ile lat ma to nagranie? Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Odpalam skrzynkę. Kto pierwszy poprawnej udzieli odpowiedzi, dostaje nasz nowy kubek. Ile lat ma nagranie Missing Everything But The Girl? Co dziś w audycji do 15? Sylwia Hutnik nas odwiedzi. Porozmawiamy o książce, którą napisała wspólnie z Justyną Bilik. Będzie dzisiaj dużo nowej muzyki, także w poleceniu z czystym sumieniem. O przedrostkach, dlaczego super niby i tak dalej piszemy łącznie lub z myślnikiem. O tym Mateusz Adamczyk i dużo jeszcze informacji się tutaj pojawi. Do 15 dodam, że dalej nie mam odpowiedzi poprawnej. No zobaczymy. Może to się wydarzy w trakcie piosenki dnia. Nowa Południowa Walia, Australia, zespół surfingowo-garażowy Skeks. Dziś So Excited. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zmarnie złą myśl, czemu by nie? Potrafię otworzyć. Wyciąć swój intelekt dla informacji. Show, Edyta Bartosiewicz. Nagranie tylko o rok młodsze od Missing, Everything But The Girl. To miało 30, a Missing w sierpniu skończy 31, ale 31 lat to jest odpowiedź prawidłowa. Jest taki słuchacz w naszym uniwersum trójkowym, który przysyła odpowiedzi, często poprawne, szybciej niż zostanie zadane pytanie na antenie. I dzisiaj właśnie wygrał kubek. Pan Bartek z Poznania, gratulujemy. Wysyłamy pocztą. Co więcej, robimy to absolutnie z czystym sumieniem. Czas na polecenia. Katarzyna i Michał, w zależności od dnia tygodnia, polecają książki, filmy, seriale, wystawy, spotkania i tak dalej, a dzisiaj Michał będzie muzyczny. Kiedy fragment tego nagrania pojawił się w mediach społecznościowych, wrzucony tam przez Toma Yorka, to fani Toma Yorka i zespołu Radiohead przez chwilę myśleli, że to jest zapowiedź nowej płyty tego wspaniałego zespołu. Potem, że może to jednak The Smile, ale okazało się, że nie. Że to zapowiedź wspólnej płyty Marka Pritcharda i Toma Yorka. Płyta się ukaże 9 maja i będzie nosić tytuł Tall Tales. To nie pierwsza współpraca tych dwóch panów, Brytyjczyków, twórcy muzyki elektronicznej, no i frontmana zespołów Radiohead i The Smile. W 2016 roku ukazała się płyta Under the Sun Marka Pritcharda i na niej to nagranie. To wyjmek z Beautiful People, nagrania, które za chwilę skończy 10 lat. Wtedy wspólnie zaczęli pracować Mark Pritchard i Tom York. No a teraz, jak mówiłem, 9 maja cała płyta Tall Tales. Pierwszy singiel, jego wysłuchaliśmy Back in the Game, ale właśnie kilkadziesiąt godzin temu ukazał się drugi. Do tego pojawił się także w sieci i bardzo polecam, by go zobaczyć. Teledysk nakręcony przez Jonathana Zawadę. To jest twórca australijski, multidyscyplinarny, urodzony w Perth w 1981 roku. I kiedy już wejdą Państwo do sieci i zobaczą ten teledysk, to na ekranie podróżować będzie paczka. Taka paczka, jaką się nadaje często kurierem z jednego krańca świata na drugi. Ona jedzie na długiej taśmie przez wielki magazyn, a potem niby na skrzydłach samolotu gdzieś ponad szczytami podróżuje. To nagranie, które teraz wyemitujemy, jest drugim z nadchodzącej płyty Marka Pritcharda i Toma Yorka. Płyta 9 maja, ale singiel jest już i nosi tytuł This Conversation is Missing Your Voice. Chyba po raz pierwszy na antenie Trójki, zapowiadając to, co się wydarzy w maju. Nowy singiel Marka Pritcharda i Toma Yorka na płyty Radiohead i The Smile. Jeszcze poczekamy.

wiosna, przynajmniej w dźwiękach Gizmo Veriasa. Czy tylko ja słyszę pukanie? Tu Myśliwiecka 357. I już jest. Sylwia Hutnik przeszła przez drzwi naszego studia i pojawiła się w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiać o książce, której jesteś współautorką wraz z Justyną Bilik. Justyny z nami nie ma, ale może przypomnijmy, że to jest z jednej strony poetka, a z drugiej strony osoba zaangażowana też w działania świata filmu. A i owszem, to jest duet, który już zaprezentował się w tekście o Iranie Klepfisz, poetce polsko-żydowskiej, która tworzy w języku angielskim jidysz. I to był nasz pierwszy wspólny tekst i pomyślałyśmy, że bardzo podoba nam się ten sposób pracy. Fascynacja osobami queerowymi to po pierwsze, po drugie zaś pewnego rodzaju splotem różnego rodzaju tożsamości. I uważamy, że to jest bardzo ciekawe i nagle okazało się, że tych postaci jest o wiele, wiele więcej. Teraz podajemy tytuł waszej wspólnej książki, która się ukazała przy okazji Dnia Kobiet. Queerowy, te, które złamały zasady. A słowo queer rozumiemy jako nie tylko tożsamość ewentualnie seksualną, prawda? Tak, dla mnie queer, nie wiem czy wszystkie osoby się z tym zgodzą, ale chciałabym jakoś poszerzyć tę definicję. To jest w ogóle pewnego rodzaju dziwactwo. Zresztą queer w slangu amerykańskim właśnie oznaczał dziwaka, coś takiego odpychającego. I pierwotnie był pejoratywnie używany w stosunku do osób nieheteronormatywnych, ale te osoby sprytnie subwersywnie przejęły to określenie i stwierdziły, tak, jesteśmy dziwakami. No i podoba mi się ta strategia, sama ją stosuję i wydaje mi się, że dziwactwa we współczesnym świecie są szczególnie potrzebne. To bycie trochę pomiędzy, widzisz, jest takie wspaniałe słowo zwischen, czyli bycie wszędzie i nigdzie, trochę tu, trochę tam. Myślę, że ta w kontekście tożsamości, nie chodzi właśnie tylko o psychoseksualną, ale też o narodowość, o w ogóle identyfikację, jest czymś bardzo ciekawym, bo trochę odchodzimy od takiego dualistycznego podziału na jedno albo drugie, a jeżeli ktoś się w tym nie mieści, to już ma problem, no więc wtedy jest queerowy. Mnie się bardzo podoba, tutaj przyglądam się na początku naszej rozmowy wstępowi, który napisałyście do waszej książki i tam jest tekst z zinu Shape z 2005 roku i myślę, że wiele spośród nas, słuchających, będących z nami w tej chwili, też się może wpisać w tę opowieść o byciu queer, dlatego że queer nie każe ci pasować do ideału. To oznacza, że nie mieścisz się w żadnym wzorze. Wydaje mi się, że im dłużej człowiek dojrzewa, tym bardziej chce być ponad wzorami i ponad ideałami, dlatego że chce żyć swoje życie. To po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że dość szybko okazuje się, że to, gdzie się zmieścimy, albo raczej gdzie społeczeństwo nas mieści, to jest jakaś ciasna klatka i za bardzo się w niej nie odnajdujemy. Ja na przykład pisząc tekst o Marii Komornickiej do tego tomu, alias Piotr Włast, miałam cały czas problem w tym, żeby nie tylko dobrać zaimki, końcówki, formy żeńską albo męską, ale w ogóle określić tę postać takimi kategoriami kobiety albo mężczyzny. W zależności od tego, którą ta osoba postacią się określała, to oczywiście tak mogłabym prowadzić narrację, ale miałam jakoś poczucie przy tym tekście, chyba najbardziej tak jakoś poczułam, że właśnie te wszystkie kategorie są trochę takie ograniczające, zwłaszcza w kontekście twórczyni, artystki czy osoby, która zmienia też swoją tożsamość i stawiają jako taką, jakiś coś płynnego w swoim życiu. O Komornickiej przypomnę przy okazji bardzo interesującą powieść napisała Brigida Helbig, polska pisarka i naukowczyni mieszkająca od lat w Niemczech. Inna od siebie, to jako dodatkowe polecenie ode mnie i od Sylwii pewnie też. O tak. W drugiej części naszej rozmowy opowiemy o niektórych bohaterkach waszej książki, ale teraz może bym zapytał jeszcze o to, w jaki sposób wybierałaś ty wspólnie z Justyną bohaterki, te osoby, które pojawiły się w Queerowach. Tych bohaterek i osób bohaterskich było oczywiście o wiele więcej niż finalnie znalazło się w książce. Są pewnego rodzaju ograniczenia, to jasne. I oczywiście jest tak, że im więcej szukałam takich postaci, tym więcej mi się przypominało albo je odkrywałam. Jest jeszcze wiele innych, które myślę, że są ważnymi postaciami i mam nadzieję, że powstaną o nich teksty. Dwie z tych bohaterek były szerzej nieznane, ale w czasie pracy nad tą książką o jednej z nich powstało powstał film, myślę tu o Oli Miller, a o drugiej ukazała się książka w języku polskim oraz powstał spektakl. Mówię tutaj o Eve Adams. W Starym Teatrze w Krakowie. Tak, Olga Cieszkowska, pozdrawiamy. Reżyserka tego przedstawienia, która chciała właśnie pokazać złożoność również tożsamości tej postaci. Polskiej Żydówki, lesbijki, anarchistki, która zginęła w obozie w Auschwitz. Ale zanim to się stało, miała niebywałe życie, które pokazuje, myślę, to, kim jest inny w dobie faszyzmu. A zginęła, dodajmy, dlatego, że została wygnana ze Stanów Zjednoczonych. Gdyby jej nie deportowano do Polski, to prawdopodobnie przeżyłaby czas II wojny światowej i nie byłaby ofiarą zagłady. Tak, te trudne losy to rzeczywiście taki wspólny chyba mianownik wszystkich tych osób, które opisujemy, ale nie chciałyśmy też... Ale na przykładzie też... Eve Adams, tak. Wejdę ci słowo, przepraszam, przeszłość odbija się w teraźniejszości, prawda? Jak słyszymy o tym, co się dzieje w różnych częściach świata, to jest właściwie jeden do jednego. Oj tak, to jest takie smutne, też trochę no, w taki sposób kończymy naszą książkę Posłowie dotyczące wojny w Ukrainie i tego, co dzieje się z osobami nieheteronormatywnymi również na froncie. Pokazuje, że my nie zajmujemy się tylko przeszłością, że to nie jest tylko tak zwana queer historia i przywoływanie tych, których już nie ma wśród nas. Owszem, chcemy oddać im swoisty hołd. Z drugiej strony pokazać, że no, historia uczy nas tego, że nic nas nie uczy. Tak mówi Sylwia Hutnik, która jest dziś gościnią audycji Tu Myśliwiecka 357. Za chwilę zajrzymy do środka książki, która nas spotkała w naszym studiu i opowiemy o niektórych bohaterkach. Ale wcześniej polski zespół, duet Rebeka i piosenka, która nosi tytuł Pocałunek i też świetnie pasuje jako element ścieżki dźwiękowej do tej książki. Pocałować. Sylwia Hutnik w naszym studiu. Wracamy do tego, co się dzieje w środku książki Queerowy. Kim są te bohaterki? Albo może inaczej, bo o wszystkich i tak nie opowiemy teraz w audycji. Gdybyś miała wybrać jakąś jedną postać z tej części, którą ty napisałaś i jedną z tej części, którą stworzyła Justyna, to na kim, na czyjej historii kazałabyś nam zawiesić oko? Najpierw chyba zrobić przebieżkę po tych 15 nazwiskach. One są bardzo różne. Też dbałyśmy o to, żeby mniej więcej geograficznie to była pewnego rodzaju różnorodność. Jedna jest osoba niebinarna, jedna osoba trans, właściwie dwie, jeżeli wziąć pod uwagę również Piotra Własta. Więc te tożsamości też są dość płynne, ale dla mnie ciekawe były teksty, które wydawały się najprostsze. Na przykład tekst o Fridzie Kahlo. No cóż można jeszcze o niej powiedzieć? To już jest ikona popkultury wręcz. Film był, prawda? Wszystko było. Wystawy, mamy tysiące różnego rodzaju gadżetów z wizerunkiem Fridy, kolorowy ptak, Meksyk, kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Niełatwe małżeństwo. Tak, nawet wydaje się, że można odczytywać tę postać właśnie przez pryzmat jej męża i trudnej relacji z nim. Natomiast dla mnie to właśnie ten tekst stanowił jedno z głównych wyzwań pracy nad tą książką, z tego względu właśnie, że wydawało mi się, że wszystko już zostało powiedziane, a mimo to miałam poczucie i intuicję, że w kwestii queerowej zbyt mało jednak mówi się o biseksualności Fridy Kahlo, a jeżeli już, to tylko i wyłącznie w kontekście bądź to sensacji, bądź pewnego rodzaju, nazwałabym to wręcz seksualizacji, albo związków z kobietami jako odwetu wobec niewiernego męża, co już w ogóle mi się nie podoba. I te sposoby mówienia o Fridzie jako osobie wolnej, jako artystce, ale również wolnej, jeśli chodzi o swoją tożsamość psychoseksualną, to mówienie stawało się wyzwaniem, bo miałam poczucie z jednej strony, że nie chcę powtarzać tego, co już wiemy, i to chyba stanowi też esencję tej książki naszej z Justyną, to znaczy jest to zbiór naszych bardzo osobistych tekstów, to my mówimy Państwu o tych bohaterkach z naszej perspektywy. Nas tam trochę jest w tych tekstach, mam nadzieję, że nie za dużo, bo też nie lubię takich tekstów, gdzie autorka czy autor jakoś epatują, ale nie boimy się nas wśród tych autorek i tych bohaterek, które opisujemy. Wśród bohaterek, osób, o których pisze Sylwia Hutnik, w tych swoich tekstach zawartych w Queerowach, poza Fridą Kahlo i Marią Komornicką, Piotrem Włastem, są m.in. Tove Jansson, mama Muminków, ale jest też Susan Sontag, ta intelektualistka, której prawdopodobnie, jak piszecie, nigdy do końca nie zrozumiemy. No i Virginia Woolf, która zawsze dbała o to, żeby jej zdanie mogło być wypowiedziane, a kwiaty, jak wiadomo, kupowała sobie sama. A wśród tych postaci, o których pisze Justyna Bilik, kto dla ciebie był odkryciem? Bo może też tak należy na to spojrzeć. Odkryciem może nie, ale bardzo cieszę się, że po naszym wspólnym z Justyną tekście o Irenie Klepfisz, Justyna wybrała Judith Watermon, czyli wieloletnią partnerkę Ireny, do tego, aby opisać i aby to ją właśnie postawić na tym pierwszym miejscu. I ten zabieg wydał mi się bardzo ciekawy, bo często jest tak, że jeżeli wiążą się ze sobą dwie silne postaci, no to jest obawa, że mówiąc metaforycznie, jedna zje drugą, a zwłaszcza jeśli chodzi o pamięć o tej osobie. Więc Judith Watermon, wspaniała malarka, można powiedzieć niektóre z tych obrazów wielkoformatowa, stanowi tutaj główną opowieść, ale jest to bardzo ciepła też, bardzo ciepły opis relacji między tymi dwoma bohaterkami. No jest takie jedno śmieszne zdanie, że Irena Klepfisz, już wspominając swoją partnerkę, Judith mówi, no tak, w pewnym momencie się rozstałyśmy. Nawet chciałyśmy się z kimś innym związać, ale nikt nas nie chciał, więc wróciłyśmy do siebie. Może jest opowieść o przeznaczeniu. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze o waszym zaangażowaniu bym chciał powiedzieć, bo wystarczy przeczytać wstęp, już nie trzeba nawet od razu czytać kolejnych tekstów, żeby zobaczyć, że macie bardzo osobisty stosunek do osób, o których piszecie, ale też kosztowało was sporo pracy napisanie tych tekstów tak, żeby one nie były sztampowe i encyklopedyczne. Na przykład piszecie, że czasami udawałyście się na cmentarze, żeby zobaczyć miejsca, w których te osoby leżą. Tak, ja bym nawet powiedziała, że myśmy robiły coś w rodzaju takich pielgrzymek ku czci. Oddawać hołd, nie wstydzę się tego. Byłam w miejscach pochówku bądź rozsypu, chyba tak mogłabym powiedzieć, bo niektóre moje bohaterki i ich prochy zostały rozsypane na przykład w ogrodach przy domu. Byłam w każdym z tych miejsc. Dla mnie ważne było to, żeby je jakoś raz jeszcze pożegnać, może bardziej zrozumieć. Starałam się w miarę możliwości rozmawiać z osobami bliskimi, na przykład z wnuczką Lee Miller. Puszowałam też po jej kuchni. kuchni i to było wspaniałe doznanie. Wchodziłam nielegalnie do ogródków różnych innych bohaterek i trochę niczym reporterka jakoś chciałam tak bardzo zbliżyć się możliwie jak się da do tych postaci, bo mam poczucie, że to jest coś jeszcze innego niż dobra kwerenda na czytanie się, na umienie, a potem napisanie. To jest jedna rzecz, odrobiłam te lekcje, ale chciałam czegoś więcej. Kujerowy, te, które złamały zasady, książka Sylwii Hutnik i Justyny Bilik. To teraz mamy dla Państwa egzemplarze. Można poczytać te teksty około eseistyczne, wyznania związane z zainteresowaniem tą postacią, ale też, no, jak powiedziała Sylwia, oddawanie czci. W niektórych przypadkach to wszystko tu jest. Bardzo interesujące opowieści o ludziach zapomnianych, często niesłusznie. myśliwiecka@polskieradio.pl. Sylwia Hutnik, współautorka, była dzisiaj z nami w studiu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Mam na koniec przygotowanego George'a Michaela. Będzie okej? Okay? Och tak, ale mogę śpiewać, bo to już nie będzie na antenie. Tak, tak, oczywiście. Może będzie z tego jakiś butlek potem, na przykład wszystkie dziwne piosenki skujrowane przez Sylwię Hutnik. To ja też zatańczę przy okazji może. Dziękuję Ci bardzo raz jeszcze. To ja dziękuję.